तीन वर्ष तक इस प्रकार जप करते हुए वह निष्पाप श्रेष्ठ द्विज हो गया। इसी प्रकार मंत्र जप और आदि चरित्र का पाठ करते हुए उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर वह द्विज काशी में चला आया। मुनि एवं देवों से पूजित महादेवी अन्नपूर्णा का उसने रोचन आदि उपचारों के द्वारा पूजन किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की। इस स्तुति का 108 बार जप कर ध्यान में नेत्रों को बंद कर वह वहीं सो गया और स्वप्न में उसके सम्मुख अन्नपूर्णा शिवा उपस्थित हुई और उसे ऋग्वेद का ज्ञान प्रदान कर अंतरहित हो गई। बाद में वह बुद्धिमान ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर राजा विक्रमादित्य के यज्ञ का आचार्य हुआ। यज्ञ के बाद योग धारण कर हिमालय चला गया। हे विप्रो, मैंने आप लोगों को देवी के पुण्यमय आदि चरित्र के महात्म्य को बतलाया, जिसके प्रभाव से उस व्याध कर्मा ने ब्रह्मा ही भाव प्राप्त कर परमोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का महात्म्य, कात्यायन तथा मगध के राजा महानंद की कथा। सूत जी बोले, शौनक उज्जैनी नगरी में एक हिंसा परायण मघमास बक्षी भीम वर्मा नाम का एक क्षत्रिय रहता था। वह अतिशय हिंसा एवं अधर्माचरण के कारण भयंकर व्याधियों से ग्रस्त हो गया और युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। संयोगवश उसने सभी चंडी पाठ भी कराया था, जिसके पुण्य के प्रभाव से इतना निकृष्ट पापी भी नरक में ही गया। दूसरे जन्म में वही राजनीति परायण मगध का विख्यात राजा महानंद हुआ और उसे अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति थी। अतिशय समर्थ बुद्धिमान कात्यायन वररुचि का वह शिष्य हुआ। देवी महालक्ष्मी के बीज सहित मध्यम चरित्र का राजा महानंद को उपदेश देकर कात्यायन स्वयं विंध्यन पर्वत पर शक्ति उपासना के लिए चले गए। इधर राजा भी प्रतिदिन महालक्ष्मी की कस्तूरी चंदन आदि से पूजा कर श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करने लगा। 12 वर्ष व्यतीत होने पर शक्ति की उपासना करने वाले कात्यायन पुनः अपने शिष्य महानंद के पास आए और उन्होंने राजा से विधि पूर्वक लक्ष्य चंडी पाठ करवाया। फलस्वरूप सनातनी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई और राजा को धर्म अर्थ काम सहित मोक्ष भी दे दिया। इस प्रकार महाभाग महानंद ने देवों के समान अभीष्ट फलों का उपभोग कर अंत में देवताओं से नमस्कृत हो परम लोक को प्राप्त किया। श्री दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र की महिमा के प्रसंग में योगाचार्य महर्षि पतंजलि का चरित्र। सूत जी बोले, अनेक धातुओं के द्वारा चरित्र रमणीय चित्रकूट पर्वत पर महाविद्वान उपाध्याय पतंजलि मुनि रहते थे। वे वेद वेदांग तत्वज्ञ एवं गीता शास्त्र परायण थे। वे विष्णु के भक्त, सत्व का भक्त एवं व्याकरण महाभाष्य के रचयिता भी माने गए हैं और एक समय वे शुद्ध आत्मा अन्य तीर्थों में गए। काशी में उनका देवी भक्त कात्यायन के साथ शास्त्रार्थ हुआ। एक वर्ष तक शास्त्रार्थ चलता रहा। अंत में पतंजलि पराजित हो गए। इससे लज्जित होकर उन्होंने सरस्वती की इस प्रकार आराधना करी, महामूर्ति देवी को नमस्कार है, सर्वमूर्तिश्व स्वरूपिणी को नमस्कार है, सर्वमंगल स्वरूपा शिवा देवी को नमस्कार है, हे विष्णु माय तुम्हें नमस्कार है। और इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती सरस्वती ने आकाशवाणी से कहा, विप्र श्रेष्ठ, तुम एकाग्रचित होकर मेरे उत्तम चरित्र का जप करो, उसके प्रभाव से तुम निश्चय ही ज्ञान को प्राप्त करोगे। पतंजलि, कात्यायन तुमसे परास्त हो जाएंगे। देवी की इस वाणी को सुनकर पतंजलि ने विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में जाकर सरस्वती की आराधना की और वे उसकी आराधना से प्रसन्न हो गई। इससे उन्होंने पुनः शास्त्रार्थ में कात्यायन को पराजित कर दिया। बाद में उन्होंने कृष्ण मंत्र और भक्ति के प्रचार में तुलसी माला आदि का भी महत्व बढ़ाया और भगवती विष्णु माया की कृपा से वे योगाचार्य अत्यंत चिरंजीवी हो गए। मुनियों, इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र की महिमा निरूपित हुई। अब आगे आप लोग क्या सुनना चाहते हैं वह बताएं। सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख ना प्राप्त करे। गरुणध्वज, पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु मंगलमय हैं। भगवान विष्णु मंगल मूर्ति हैं। जो व्यक्ति पवित्र होकर इस इतिहास समुच्चय को प्रतिदिन सुनता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रतिसर्ग पर्व तृतीय खंड आरंभ। अल्लाह खंड, अल्लाह उदल की कथा का उपकर्म। ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, आपने महाराज विक्रमादित्य के इतिहास का वर्णन किया। द्वापर युग के समान उनका शासन धर्म एवं न्याय पूर्ण था और लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहा। महाभाग, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थी। आप उन लीलाओं का हम लोगों से वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भगवान नर नारायण के अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं उनके सखा नर श्रेष्ठ अर्जुन उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उनके अष्टादश पुराण रामायण और वेदव्यास महाभारत आदि जय नाम से व्यपदिष्ट ग्रंथों का वाचन करना चाहिए। मुनिगणों, भविष्य नामक महाकल्प के वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध महायुद्ध हुआ। उसमें युद्ध कर दुर्भिमानी सभी कौरवों पर पांडवों ने 18वें दिन पूर्ण विजय प्राप्त की। अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण ने काल की दुर्गति को जानकर योग रूपी सनातन शिव जी की मन से इस प्रकार स्तुति की। शांत स्वरूपी सब भूतों के स्वामी, कपर्दी कालकर्ता और जगत भरता पाप विनाशक रुद्र, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा कीजिए। इस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर नदी पर आरुण हो हाथ में त्रिशूल लिए पांडवों के शिविर की रक्षा के लिए आ गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और पांडव सरस्वती के किनारे रहते थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, भोजकृत वर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडव शिविर के पास आए और उन्होंने मन से भगवान रुद्र की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें पांडव शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। बलवान अश्वत्थामा ने भगवान शंकर द्वारा प्राप्त तलवार से धृष्टद्युम्न आदि वीरों की हत्या कर दी। फिर वह कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वापस चला आया। वहां एकमात्र पार्षद सूत ही बचा रहा। उसने इस जनसंहार की सूचना पांडवों को दी। भीम आदि पांडवों ने इसे शिवजी का ही कृत्य समझा। वे क्रोध से तिलमिला गए और अपने आयुधों से देवादि देव पिनाकी से युद्ध करने लगे। भीम आदि द्वारा प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र शिवजी के शरीर में समाहित हो गए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम कृष्ण के उपासक हो, अतः हमारे द्वारा तुम लोग रक्षित हो, अन्यथा तुम लोग वध के योग्य थे। इस अपराध का फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए और पांडव बहुत दुखी हुए। वे अपराध से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। निःशास्त्र पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ एकाग्र मन से शंकर जी की स्तुति की। इस पर भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा।